मीराबाई ने कहा कि मेरे तो घर धरो उपाय दूसरा न कोई, अपना वास्तव परमात्मा ही है और कोई नहीं है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। जैसे राम जी अपने हैं, वैसा न गुरु है, न माता है, न पिता है, न भाई है, न संबंधी है, न मित्र है, कुटुंब कोई नहीं है। जन्म का साथी सदा है ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण जाऊंगी तब हो मेरा पार, दुखी का वही ठिकाना है। संसार के साथ सेवा का संबंध रखना है, अपनापन परमात्मा के साथ रखना है। क्यों और के साथ अपनापन निभेगा नहीं, है नहीं अपनापन। कितनी अपनी चीजें हो वो साथ रहने वाली नहीं, और भगवान कभी दूर होने वाला नहीं। अपने को दिखे चाहे ना दिखे, परंतु परमात्मा सदैव साथ रहेगा और कोई साथ नहीं देगा। ये शरीर भी साथ नहीं देगा और कोई साथ रहने वाला नहीं है। तो ब्रजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, उससे पहचान करो अपना वही है, कोई अपना नहीं दूंगा, सदा का साथ वही है। उसके नाते संसार सेवा करो, क्यों संसार भगवान का है, इस बात में आदर नहीं है। जैसे एक सेठ का नौकर होता है तो सेठ के बालकों के भी नौकरी है वो, इस तरह से भगवान के हम होते हैं तो भगवान की जितनी सृष्टि है संसार वो सब की सब हमारे मालिक की है। क्यों भगवान के हैं, सब कहते हैं सब मम प्रिय सब मम बजाए, भगवान के पैदा किए हुए हैं, भगवान को प्यारे लगते हैं, तो भगवान के नाते उनकी सेवा करना है, उसे भगवान प्रसन्न होंगे। और समय समय मैं तो मतलब परमात्मा से है, परमात्मा का नाते सब अच्छे, स्वतंत्र हमारा संबंध किसी के साथ नहीं है, स्वतंत्र संबंध हमारा भगवान के साथ ही है। परंपरा से है भगवान के होने के कारण से सदैव बात जागृति रखे, हम जागृति। जैसे कोई मुसाफर है रात्रि में ठहरा तो बातें करता है, सब मिलता जुलता है, पर तो मन में ये बात चलती हुई कि मैं तो मुसाफिर हूं, अभी जाने वाला हूं, अभी साथ रहने वाला नहीं हूं। इस तरह से संसार रहना चाहिए, वही साथ रहने वाला हमें नहीं है, हमारे साथ रहने वाला ये नहीं है, हमारे साथ तो भगवान है, वो हमारे है सदैव हमारे, माने तो भगवान हमारे, न माने तो हम, जाने तो न जाने तो, स्वीकार करें तो न स्वीकार करें तो, वो हमारे हैं, वो हमसे अलग हो नहीं सकते, हम उनसे अलग हो नहीं सकते, वो संसार के साथ हम रह नहीं सकते, संसार हमारे साथ रह सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं साथ में रहेंगे। परमात्मा से दूर होंगे हमारे में सामर्थ्य नहीं, भगवान को भी कह देंगे वो भगवान की भी सामर्थ्य नहीं है, तो सच्ची बात है। परिपूर्ण मनुष्य कैसे अंदर रह सकता, वो अंदर ही नहीं सकते। तो सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र वो है। इस बात उमा राम स्वामी तो जो माही गुरु पितु मातु बंधु को बनाए, उसे होकर भी हो। जैसे ब्याह होने वाली लड़की पति की हो जाती है, पति होकर पति की रहती है हरदम ही, ऐसे हम भगवान के साथ हरदम रहे अपने मन से, संसार के साथ नहीं, संसार हमारा साथ ही नहीं है। भगवान का होने के कारण से आदर नहीं है, सेव नहीं है, सब ठीक है, हमारे तो भगवान है। गए तो गिर गोपाल दूसरा कोई, उत्तम के अशुभ मन माही सुपने वाहन पुरुष जगनाई जो कुछ है नहीं स्वप्न में भी और अपना नहीं है। खास अपने भगवान है परमात्मा अपने है उसे सिवाय अपना कोई नहीं है। अपने तो परमात्मा ही है केवल अनन्य चेता सर्वतम यो मां स्मरते दिशा भगवान कहते हैं अनन्य चेता मन में ऐसा चित्त उसका अनन्य भाव होगा मैं भगवान का हूं। अनन्य चेता और सततम और नित्य तीन पद आए भगवान का अनन्य भाव भगवान का होगा और निरंतर मेरा भजन करे और रोजा नहीं करे तो अनन्य चेता तो भगवान का हूं और मैं किसी का नहीं हूं और मेरा नहीं है कोई सेवा करने के लिए दुनिया पर मेरा कहना परमात्मा ही है अनंत चेता। और सततम का अर्थ है जिस दिन से मालूम हुआ उस दिन से लेकर मरने तक और नित्य से है जब से नींद खुलस तब से ऐसा नींद ना जाए तब तक अनंत चेता सततम यो मांस मन नित्य सा रोजाना यही बात नींद खुले सब से लेकर नींद आ जाए तब तक और जिस दिन मालूम हुआ उस दिन मरने तक और दूसरा कोई मेरा नहीं तब से हम सुलभ है उसे देख भगवान के मैंने सुलभता से प्राप्त हो जाऊ सरलता से सीधी युक्ति से उसको प्राप्त हो जाता हूं क्योंकि नित्य युक्ति से योगी ना वो नित्य युक्ति योगी है किसान ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्ट है और मैं ज्ञानी है वो भगत माया एक भक्ति है नित्य से निरंतर मेरा वर्ण करता है तो संसार के साथ रहो मिलो सेवा करो प्रेम से हो सब रहो परंतु मन में ये बात रहनी चाहिए हमारे तो भगवान है जीव तिया पीहर रहे सुरत रहे पीमाए ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना तुम्हारी भूले या इनको अपना मान कर देते और इनके अपना मान करके आशा रख देते इसे ये आशा ही परम दुख ये हमारा सुख देंगे हमारे काम करेंगे हमारे साथ रहेंगे मदद करेंगे कभी ऐसा नहीं कर दे तो अच्छी बात ना कर तो अच्छी बात ना करे तो बहुत ही बढ़िया बात ये आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम संसार से आशा रखना ही एक परम दुख है और इसे निराश रहना नैराश्यम परमम सुखम परम आनंद है आशा नहीं आशा भंग होने से दुख होगा तो आशा रखने से ही दुख होता है आशा न रखने से दुख नहीं होगा और आशा संसारी आशा भंग ही होती वो पूरी कर नहीं सकता संसार में साबित नहीं है। त्रिलोकी सबके सब मिल करके ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड बन करके एक मनुष्य को भी संतोष कर सके ये संभव नहीं है क्योंकि वो चीज है नहीं वो कैसे संतोष करेगा पराई चीज से कब तक संतोष होगा और एक भगवान को अपना माने तो असंतोष होगा ही नहीं फिर सदैव मौज ही रहेगी तो अपना तो केवल मेरे तो मेरे दिल दूसरा रखो अनन्य चेता सत्यम जो मानस में अनन्य चेता अनन्यास्यंतो माम ये जना परिवर्ते अनन्य होकर एक भगवान ही हमारे भगवान के ही आवा है ऐसी उपासना करते हैं उनका योग क्षेम में भगवान के सब उसका जो कुछ मैं करूंगा भगवान तो मात्र जीवों को देख रखते हैं कोई भगवान को माने कोई न माने और भगवान का खंडन करे काट छाट करे भगवान है ही नहीं नाम निशान उठाना चाहता है उसी भी कृपा करते हैं उसको पालन वैसे ही करते हैं पृथ्वी उसको स्थान वैसा ही देती है जैसे भक्तों को देती है जल उसकी प्यास बुझाता है जैसे भक्तों की बुझाता वैसे ही भगवान की जितनी सृष्टि है वो भक्तों के लिए अभक्तों के लिए विरोधियों के लिए वैसे उसको फर्क कुछ नहीं पड़ता भगवान के होते हैं उनके भगवान आप हो जाते हैं परंतु पालन पोषण करने के लिए भगवान की कभी दुविधा होती ही नहीं बरोबर सफर मोरी बराबर दया एक समान दया है अब सब होने पर भगवान के हो जाते हैं तो भगवान विशेष हो जाते हैं तो विशेष आ जाती है जैसे घाव सब में बरोबर होता है, परंतु काट है, पत्थर है, आधा लगा दिया जाए तो छाया हो जाती है, नहीं तो घाव बरोबर है। वो बरोबर घाव होते भी काट से जैसे छाया होती है, कांच से बहती नहीं होती, और आग से शीशा में आग पड़ जाती है, अग्नि पैदा हो जाती है। सूर्य तो वही है, काट के ऊपर वही है, पत्थर के ऊपर वैसे ही है, आज शीशा में ये शक्ति है, वो एक जगह केंद्रित करके आग पड़ जाए। इस तरह से भक्त का हृदय ऐसा होता है, वो सन्मुख होकर के मैं ते सुन में मैं हूँ, वो मेरे में है, तो प्रकट कर लेता है। भगवान की तरफ से हम बहुत फायदे हैं, किंचित मात्र भी ये विषमता भगवान के भक्तों की हुई है, तो भक्तों की विषमता भगवान को स्वीकार गए, क्योंकि भगवान अगर स्वीकार न करे तो ये न्याय नहीं होता। भक्त तो सबको छोड़कर भगवान के साथ प्रेम करे, और भगवान केवल भक्त के साथ ही करे, दूसरों के साथ न करे तो अन्याय हो जाएगा। सबके साथ प्रेम बरोबर, सबके ऊपर विरोधी पर भी ऐसे, पर जो ये भजन थे तू मान भक्त्या तू से विष्णुता बताई, मई ते कृष्णता पूरे मैं हूँ मेरे में, वहां से प्रकट रहते प्रणश्या मेरे प्रणशरी, वो मेरे से अदृश्य नहीं होता, मैं उनसे अदृश्य नहीं होता, पर दूसरे तक दृश्य रहता है उसके सामने दृश्य आता ही नहीं बनता। दूसरा का ही भरोसा है, दूसरे के रहता है, तो भगवान रहते हुए उन्हें समझ नहीं आते, नाम प्रकाश सर्वदृश्य योग माया समावित है, योग माया से आवृत होकर मैं सबके सामने प्रकाश नहीं हूँ, प्रकट नहीं हूँ। प्रकट भगवान के भक्तों के सामने भगवान होते हैं, भगवान के सामने भक्त होते हैं, तो अपने हैं भगवान के अंश, सब जितने हैं सब अच्छे हैं, मंद हैं, बुरे हैं, भले हैं, सदाचारी है, दुराचारी है, सज्जन है, दुर्जन है, सब मम प्रिय, सब मम जाए, सब मेरे प्यारे, सब मेरे पैदा हुए हैं, सभी भगवान में जो भगवान की तरफ लग जाता है उसमें विलक्षणता आ जाती है, जैसे आज से शीशा में आग पड़ जाती है, इस तरह से विलक्षणता आ जाती है। तो विलक्षणा भक्त के की हुई है, भगवान की हुई नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यंत यथांश तथा वजाम्य, जैसे मेरे स्वरूप होते वैसे ही मिलन करता हूं। भगवान का संबंध एक विलक्षण है, वो संबंध है बहुत अलौकिक है। भगवान के साथ मारने के लिए भी उद्योग किया ना, जैसे पूतना ने मारने का विचार किया तो उसको मार दिया, परंतु मारकर बेला कौन थे अपने जसवती की गत पाई, जैसे यशोदा मैया वो गति देते हुई थी, महिषा मैया दूध पिलाती है, तो उसने भी माँ ही बनकर दूध दे दिया, दूध तो कान तक कठोर तो जहर था, तो उसे दया बरोबर है। सुखदेव जी महाराज जन्मते ही निकल गए, बदन में चले गए, बदन गाने में लग गए, व्यास जी महाराज पीछे सुखदेव और पुत्र पुत्र करते हुए चलते हैं, ऋषि बोलते हैं, तो भगवान महाराज व्यास जी ने भागवत बनाई और भागवत पढ़ाई, तो ब्रह्मचारी पढ़ते थे, वे समझाने के लिए गए जंगल में, तो होम करने के लिए समझा चाहिए लकड़ी, तो वे वहां पर श्लोक पढ़ रहे थे, वो गीता भागवत पढ़ रहे थे, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी ले भी गति धातृताम तथोन्यम कौवा दयालु शरणम ब्रजेमा। विद्यार्थी पढ़ते थे अपने, वो याद कर रहे थे, वो बोल रहे थे, सुखदेव जी सुन लिया, तो सुन लिया तो महाराज वो जो हो बकी बका थी बहन स्तन कालकूटम धन में कालकूट जहर, स्पर्श करने से बच्चा मर जाए ऐसा जहर, स्पर्श करने अच्छा कोमल होता है, जिघन से या मारने की इच्छा से, वो पालन करने की इच्छा नहीं है, मारने की इच्छा से। और असाध्य वो धात्री से भी गति मिले भाई, जो मां जो श्रद्धा को दे वो गति उनको मिली, ऐसा कौन दयालु होगा। इसलिए पूछा पड़ा सुना तो पूछा, अरे कौन है कि कहा है, एक भागवत में है, कहां पढ़ते हो व्यास महाराज पर। महाराज बिना बुलाया सुनी आवाज देने पर भी नहीं आए, ये श्लोक सुनकर आप साहब कहूंगा दयालम शरणम ब्रजे मां, ऐसा कौन दयालु होगा। जहर देने वाला अमृत देने वाला है कोई भी, जहर देने वाले को अमृत दे, अरे अमृत ही लौकिक अमृत नहीं, जहर तो महान काल को, अरे अमृत वो सदा के लिए अमर सदा के लिए। तो ऐसी भगवान की दया है तो सब बराबर दया बरबर दया है, पर सन्मुख होता है नहीं रहता, जैसे वर्षा बरसती है तो समान जैसे बरसती है, सन्मुख हो जाता है पात्र हो जैसे जला जाता है, विमुख होता है नहीं आता, ऊपर से जल गिर रहा है धारा की धारा, उल्टा घड़ा रखते है तो सूखा रह जाता है बीच में, जल की धारा इतनी आ रही है सूखा रह जाता है। ऐसे भगवान से विमुख होने पर भगवान की कृपा की धारा आ रही है परंतु सूखा रह जाए, बिल्कुल कूड़ा रह जा रहा है, कुछ भी दाब नहीं उठाता। तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यदा सही देव, भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के सामने होते ही प्रकाश आ जाता है, भले उसको सूर्य को नहीं देखा हो, छह महीना हो तो बारह महीना नहीं देखा हो, जब देखे तो ये नहीं सूर्य के भाई तेने इतना दिन नहीं देखा तो कुछ दिन मैं भी नहीं देखूंगा, जब देखे तब त्यार। वैसे कभी नहीं जो रोजाना पूजन करता है, जल पता चलाता है, सेवा करता है, उस हिसाब ने वैसे के वैसे ही उस हिसाब ने बारह महीना नहीं देखो गुफा में गए देख वैसे वैसे, उसे फर्क नहीं पड़ता कि इतना दिन देखने वाला है, ये थोड़ा दिन देखना है। ऐसे भगवान के सन्मुख हुई जीव हुई जब ही अनंत जन्म में विमुख रहा, चौरासी लाख में घूमा, नरकों में घूमा, कई जगह गया, स्वर्गालिक में गया, भगवान से विमुख रहा, पर सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म को उठी अग्नि से तब। ऐसा नहीं कितना देखो ये था माम प्रपद्यंते तांस्पति वजाम का, जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे ही उनका भजन करता हूं, मैं जैसे विमुख होते हैं ऐसे विमुख होता हूं ये नहीं कहा, मेरे से विमुख हो तो मैं भी विमुख हो जाऊंगा। सन्मुख हुए जीव जन्म को नाश ही तब, विमुख होने पर पापों को उसने पकड़ा है, भगवान की तरफ नाश करने की इनकार नहीं है, सब पाप नाश कर दे, परंतु वो ही विमुख ही रहता है, सन्मुख होता ही नहीं, जब ही तब ही है सन्मुख हुई जीव हुई जब ही अनंत जन्मों से भगवान की तरफ नहीं हुआ, जिस क्षण था उसी क्षण था भगवान वैसे वैसे। तो भगवान से संबंध अपना जोड़ना है, वो संबंध सदा रहने वाला है, हम जाने तो भी है न जाने तो भी है, माने तो भी है न माने तो भी है, स्वीकार करने तो भी है न स्वीकार करने तो भी है, वो तो स्वतः है, जब जागृत हो जाए तभी मिल जाए, वैसा ही वैसा ही सदा के जैसा ही, जब जब ही तभी, तो फिर उसका ही रोज काम करो। विश्वासी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जन्म बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म बिगड़ी आज सुधार अभी हो राम को नाम जो, तुलसी सीता राम कहो दृढ़ रखो विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने राम चंद्र के दास, दृढ़ रखो विश्वास, विश्वास पक्का रखो, भगवान के दास कभी बिगड़ते थे कब वो बिगड़े ना सुने, सुने ही नहीं कभी, सुने भी नहीं आया कि भगवान के दास बिगड़ जाते हैं, उनका आदेश हो जाता है, कबूर है ना सुने रामचंद्र के दास, तो भगवान के हमें हमारे भगवान है, हमें और से मतलब नहीं है, और कहीं जाना नहीं, कहा जाना नहीं, और कुछ नहीं, मेरे तो गिरधर उपाल दूसरा कोई, भगवान के नाते सबका सब संसार अपना। जैसे पतिव्रता होती है तो सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, नंद है, जो किधर कुटुंबी सभी सभी कुटुंब अपना है, परंतु केवल पति के नाते सास ससुर की पूजनीय है, हमारे पति के पूजनीय होने से स्वतंत्र नहीं, ये स्वतंत्र संसार से संबंध जोड़ते हैं, ये खतरे की बात है। स्वतंत्र कोई अपना नहीं है, कोई है ही नहीं अपना, हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, संसार साथी सो स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, स्वाद सब होगा तब तो आपके साथी, नहीं तो साथी कोई नहीं, केवल स्वार्थ के कारण ही है, अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ बदन में कोई नहीं संगी, कोई अपना संगी नहीं है, इस बार सत्सत परमात्मा से ही सजनों मानव शरीर मिल गया है, ये बड़ा मौका मिल गया है, मनुष्य के सिवाय भगवान को अपना कहने वाला कोई है नहीं, इस बार मनुष्य से बड़ी आशा है भगवान की, ना देवता कह सकते हैं, ना राक्षस कह सकते हैं, ना असुर कह सकते हैं, ना 84 लाख के जंतु कह सकते हैं, भगवान को मेरा कहने वाला कौन। जैसे माँ के मन में भाव रहता है कि लड़का कहते माँ माँ तू मेरी माँ है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो माँ खुश होती, ऐसे भगवान कह रहे हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान खुश हो जाते, तो न कहते मैं तो माँ का ही कौन से माँ सुनना चाहती है, ऐसे सज्जनों अब ये मौका है मानव शरीर में, और जगह मौका नहीं है, और जगह भगवान को अपना कहने वाला कोई नहीं है, हम बड़े भाग्यशाली हैं इसी बात को लेकर कि भगवान को अपना कह सकते हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ये और जगह नहीं है ऐसी, देवता तो सुख भोग में लगे हैं, नरकों के दुख भोग में लगे हैं, 84 लाख में दुख सुख भोग में लगे हैं, सिवाय परमात्मा की मनुष्य है और कोई परमात्मा नहीं कह सकता, मनुष्य जन्म की इसी वही महिमा है, भगवान को मेरा मेरे नाथ आप हूँ मैं आप हूँ, ये सामर्थ्य है, और ये चूक गए तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, मनुष्य में जैसा मौका है ऐसा मौका और नहीं मिलेगा, कोई विशेष भक्त तो पशुओं में पक्षियों में सब में हो जाए, परंतु अधिकार नहीं है, मनुष्य का अधिकार है, भगवान को अपना कहने का अधिकार है, विशेषता से मैं तो संतों की वाणी में पढ़ा है कि भगवान का क्या बात है, मनुष्य के साथ पक्षपात है भगवान का, सबर कृपा रखते हैं, मनुष्य के साथ पक्षपात रखते, उसे उम्मीद रखते भगवान ये मेरे को अपना कहेगा, और भीतर से गए हैं ना तो मैं आपका हूँ, खुश हो जाए भगवान, आपसे कोई मदद नहीं मांगते, भगवान ऐसा कमजोर नहीं है, आप मदद करो तो उनको सहायता मिलेगी, कमजोर नहीं है, परंतु भगवान के साथ होने से भगवान एहसान मानते हैं, वशिष्ठ जी को कहते हैं ये महाराज मेरे मित्र है, भये समर सागर का मेरा मेरे प्रभु ने, तो भगवान की ये बड़प्पन है, उसे एहसान मानते हैं, और अपना कहें तो बच्चा माँ को अपनी कहे, तू कहे न कहे तू बात पालन करती है, पर मैं मेरी घर से राजी होते, ऐसे भगवान के शरण होने पर भगवान राजी है, उसका योगक्षेम बयान करता हूँ, उसका नहीं दुनिया मात्र का करते है, कोई जीव भगवान को माने न माने, जाने न जाने, सन्मुख हुए न हुए, अपनी तरफ से सबका पालन करते, सब बराबर दया बराबर दया, पर तो ये भजन थी तो मां भक्त है, उसमें विशेषता है, तो सुधने ये मौका यहाँ ही है, और जगह मौका नहीं है, ये त्रिलोकी में कहीं भी ऐसा मौका नहीं है जैसा मनुष्य के लिए है। और तो माँ बाप कह सकते हैं, और भाई कह सकते हैं, मित्रता कर सकते हैं, स्नेह कर सकते हैं, साथ खेल सकते हैं, सब कुछ ही, परंतु भगवान को मेरा कहने वाला ये किया है। ये और जगह बाजार नहीं है, ये बाजार यहाँ ही है, ये माल और जगह नहीं मिलता है। इस वास्ते मेरे तो गोविंदर गोपाल दूसरा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई। वो राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुमार कुसुम छोड़ कर वो राम को नाम जब। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 2054 4 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम